pasują jak ulał do Iwony Chmielewskiej, obsypanej najważniejszymi światowymi nagrodami artystki książki. Dziś Iwona Chmielewska będzie naszym gościem o 17. Zapraszam, Dariusz Bugalski. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Wszystko się zdarzy, co stać się nie może. I wszystko się świetniej niż w książkach ułoży. Najgorszy bakałasz w tym ujrzy znak. A wir w krąg wokoło o tak, że można z niczego coś stworzyć. Jest jednością bez celów i przyczyn. Świat powie to lepiej niż książka przemilczy. Jednością tak dawną, że nową już. A my przecież dal wokoło i wzdłuż. Jest wszystkim czymkolwiek i niczym. Więc kocham cię. Nie za rękę. Jest w książkach coś szczelniej niż książka zamknięte. A w głębi tych wyżyn, co pylą się w nas. Ktoś znaczy nas pięknem jak piętnem. Coś nas świeci jaśniej niż słońca i zorze. Coś w nas znaczy więcej niż książka, rzec może. Coś w nas jest wspanialsze niż pojąć się da. A my w szyb skok żyjemy, o tak! Nas jedność przez jedność się mnoży. Więc kocham cię, pokaż mnie. Chwyć mnie za rękę. Jest w książkach coś szczelnie. Książka zamknięte w głębi tych wyżyn, co pyną się w nas. Ktoś znaczy nas pięknem jak piętnem. Gdy wszystko się zdarzy, czyli Cummings, Barańczak i Grzegorz Szturnał na koncercie w Trójce. 9 czerwca 1999 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Trójkowe archiwum koncertowe powraca. Tak się zdarza w te świąteczne dni w Trójce, że możemy sobie zajrzeć do naszego archiwum. A że w kalendarzu czerwiec, jak najbardziej, świąteczny dzień, 15 czerwca, to zaglądam do archiwum i właśnie dwa czerwcowe koncerty dziś dla Państwa przyniosłem. Najpierw Grzegorz Turnał i to była płyta Ultima. I tę właśnie płytę promował wtedy pan Grzegorz na naszym trójkowym koncercie. Grzegorz Turnał przy mikrofonie i fortepianie oczywiście. Maryna Barfus na flecie, Sławomir Berny na perkusji, Jacek Królik na gitarze, Robert Kubiszyn na kontrabasie, Mariusz Pędziałek na oboju, Michał Półtorak na skrzypcach i Leszek Szczerba na saksofonie sopranowym. A zatem przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Grzegorz Turnał i przyjaciele. 9 czerwca 1999. Dobry wieczór Państwu w studio. Dobry wieczór Państwu przed, jak to się kiedyś jeszcze mówiło, radioodbiornikami i wszystkich wielbicieli programu trzeciego. Witam w imieniu swoich przyjaciół, z którymi wspólnie poszukujemy naszego ostatecznego lądu. To była nowa prognoza dla wyspy Ultima Thule. Więcej słońca, opady, jeżeli to tylko przelotne. Mniej chmur, chmury białe. A pośród tych chmur widzimy dzikich ptaków sznur, który każe nam odwrócić szyję i spojrzeć nieco w przeszłość, wrócić do wyspy, na której mieszkał pewien bardzo nietypowy murarz. Zrobił to, potem kopał. kopał dół, wielki kopał dół. Ktoś powiedział, że starczyłoby pół, starczyłoby dół, był długi niesłychanie i szeroki niespodzianie, a głęboki taki był, że po rocach mu się śnił. Potem długo noc cegieł stawiał moc, moc i na klocu kloc. Jeszcze szybciej chciał, żeby mu się dział, więc budował on wraz ze wszystkich stron, ze wszystkich. Najpierw stawiał mur od dołu, tak się stawia zwykle mury, potem z boku, potem po spolu, a na końcu w dół od góry. Kiedy młodym był, ale zeszło mu, chociaż długo żył. Dzikich ptaków sznur przelatywał tam, gdy samotny żył i umierał sam. Gdy samotny żył i umierał sam. Natura, i choć ciało starł na wiór, nie utracił wiary w mur. Wiary w mur. Wiary w mur. Miłosna pora, więc wiwat słodka miłość, wiwat słodka miłość, wiwat słodka miłość. Takiego nieba, takiego słońca nie widzieliśmy dotąd. I jeszcze nigdy nikt nie wdychał aż tylu odmian słowa tak. Żadne drzewo swych liści nie zliczy, gdy otwierają się tysiące, lśniące tysiące. A wszystkie znaczą niewiele więcej niż jedna rzecz. Rzecz zdumiewająca, rzecz zdumiewająca, rzecz zdumiewająca. Takiego nieba, takiego słońca nie widzieliśmy dotąd, ty i ja. I jeszcze nigdy nikt nie wdychał aż tylu odmian słowa tak. Kochankowie odchodzą, przychodzą zabłąkani, zaplątani, lecz każda para jest najzupełniej sama, jakby nie żył nikt prócz niej. Apoteozy nieokiełznanej biologicznej miłości, którą opisał tak Ernest Cummings na początku wieku, a przetłumaczył to wszystko pięknie Stanisław Barańczak. Przechodzimy do prawdziwych herezji współczesnych, Michał Zabłocki i jego zupełnie nowa księga rodzaju. Siebie ogromnym skupieniem woli stworzył się szybko w sobotę wieczór, a wypoczywał powoli. 7 dni z rzędu leżał bez ruchu i gapił się w białą ścianę, i 77 lat z rzędu nie wiedział, co jest grane. Zaplanował i sam się zlikwiduje. w jednym tylko ciele dzieje się niewiele, ale w ciałach dwóch zaczyna się ruch. Może gdybyś miał naraz kilka ciał, powiedziałbyś sobie, jeszcze więcej zrobię. Jeszcze więcej chciałam, mając ze trzy ciała. Jeszcze więcej stworzę, choćby było gorzej. Może gdybyś miał naraz kilka ciał, powiedziałbyś sobie, jeszcze więcej zrobię. Choćby było trudniej, będę żyć obłudnie i wszystkim pokażę, że mam różne twarze. Jeszcze więcej chciałam, mając ze trzy ciała. Jeszcze więcej stworzę, choćby było gorzej. Zrobię, co będę mógł, by urok twoich ud oplótł mnie już na zawsze, jak uczucie, co łaskawsze jest niż ty. O mój aniele, mój ty cudowny śnie. Weźmiemy ślub w kościele, ciągle ja o tym śnię. Nie opuścisz ty mnie, chyba nie. Bo moi aniele, ja chcę z tobą cudzo łożyć. Chcę lat późnych z tobą dożyć, więcej ja nie chcę nic. O mój aniele, uśmiech cudowny twój olśnił mnie, opromienił, noc czarną w jasność zmienił. Będę ten uśmiech cenił, bo mój ostatni dzień. Bo mój aniele, ja chcę z tobą cudzo łożyć. Chcę lat późnych z tobą dożyć, więcej ja nie chcę nic. To było o grzechach, a teraz o towarzyszących grzechom akcesoriach. Na świecie są tapczany kanapy i kanapki, na których siedzą damy, mężatki i prababki. Są wielorakie sofy, dziwaczne otomany, na sofach sofoklesy, w ramionach lekkiej damy. Póki czas, korzystajcie z udogodnień. Póki czas, zdejmcie spodnie, leżcie godnie. Póki czas, może coś się przyśni wam. Tuman na otomanie, tumani biedne panie, na matach bosman ma. Z dżentelmenami na ty. Są jeszcze łoża wyrka i nie są to drobnostki. Na rzeczach tych od wieków uprawia się miłostki. Więc póki czas, korzystajcie z udogodnień. Póki czas, zdejmcie spodnie, leżcie godnie. Póki czas, każdy leży tam, gdzie może, a może to mu to pomoże. Czy ktoś jest mały, wielki, dumny i tak położą go do trumny. Więc póki czas, korzystajcie z udogodnień. Póki czas, zdejmcie spodnie, leżcie godnie. Póki czas. Korzystajcie z udogodnień. Póki czas, zdejmcie spodnie. nareszcie godni. Póki czas, może coś się przyśni wam. To Wiesław Dymny, a teraz piosenka, którą tak pięknie zacytował Marek Niedźwiecki, zapowiadając nasz koncert. Piosenka, która nosi tytuł tak przewrotny, że właściwie nie sposób go wymienić. Otóż prawdopodobnie nic nie wiem. Widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało, lecz nam było ciągle mało. Zamiast westchnąć czy powiedzieć, nam się chciało, chciało wiedzieć, nam się chciało wiedzieć. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało, lecz nam było ciągle mało. Mało, mało, mało. Zamiast westchnąć czy powiedzieć, nam się chciało, chciało wiedzieć, nam się chciało wiedzieć. Wiem słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powiek. Wiem, dobrze wiem, wiem drogi nasz ten, nam podwodność naszych wrażeń. Atmosferę naszych marzeń wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Dobrze, dobrze wiem, mówiłem, a zjawiło się i miło, tak jak obiad po musztardzie. Obok mego kochanego kocham, kocham, kocham, kocham, inne słowo bardziej. Słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powiek. Wiem, dobrze wiem, wiem drogi nasz tren, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Jestem pyłkiem, wiem, mówiłem, na tej wiece jak na miedzy. Przesiedziałem długie lata, lata, lata, aż przypadkiem dowiedziałem się, że owszem, jestem pyłkiem, ale na wyjściowej marynarce świata. Wiem słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powiek. Wiem, dobrze wiem, wiem drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało. Jestem synem mego ojca, jestem ojcem mego syna. Każdy z nas osobno wzięty, całą resztę przypomina. Nie potrafię się odróżnić od swej własnej jego twarzy, chociaż twarz zupełnie inna. Może czasem mi się marzy, może czasem. Ojciec ojca mego ojca patrzy na mnie z głębi życia. Choć już nie ma ani ciała, ani ducha do ukrycia. Dam mu swoje własne ręce, dam mu moją własną głowę. Niech pożyje sobie jeszcze i niech czasy pozna nowe. Skoro tak się pcha do świata, nie daje mi spokoju, niech poleży w moim łóżku, niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Jestem ojcem mego syna. osobowości, od młodości do starości, coraz łatwiej, coraz prościej, naprężenie chceń wzmożonych i nieumień poronionych, rozrywanie własnej jaźni realizmem wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, w kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, w kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Utrzymanie świadomości, zmianie swej osobowości, od młodości do starości, coraz łatwiej, coraz prościej, naprężenie chceń wzmożonych i nieumień poronionych, rozrywanie własnej jaźni realizmem wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, w kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, w kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Natężenie świadomości, zmianę swej osobowości, od młodości do starości, coraz łatwiej, coraz prościej, naprężenie chceń wzmożonych i nieumień poronionych, rozrywanie własnej jaźni, realizm wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wygnanie, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego, natężenie świadomości, od młodości do starości, natężenie świadomości, zmianie swej osobowości, do starości, coraz łatwiej, coraz prościej, naprężenie chceń złożonych i nieumień poranionych, rozgrywanie własnej jaźni, realizmem wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, z kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, z kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy teraz gdzieś w samochodach, albo może w domach, albo może na ulicach, może nad morzem, a może zupełnie gdzie indziej. Może patrzą właśnie i wypatrują jakiegoś samotnego żeglarza, jakiegoś pyteasza, który płynie, żeby odkryć jakąś swoją własną ultima thule. Pomóżmy im i uspokójmy ich, że tak naprawdę między ciszami jest bardzo wiele innych ciekawych rzeczy. Thank you. między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie po zielonym niebie. A ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę. A ja czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają w bezruchu, klepiąc się do brzuchu. Ale czasem i o lecą jak szalone. Ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną. W kosmosie to samotność jest, w tańcu jest jej o wiele mniej. Lecz ta kosmiczna poświata blada tanga wymaga, tanga wymaga. Człowiek jest złoto, srebro albo miedź, nie warto wszystkiego naraz chcieć. Gdy chcesz za dużo, kiedy przesada, to przytomności tango wymaga. I jest nadzieja, bo jej to jest pieśń, a życie takie jest, jakie jest. Egzystencjalny to jest nasz taniec. Całuję rękę na pożegnanie. Choć różnie bywa, prawda i blaga, tango nadziei tańca wymaga. kosmosie to samotność jest. W tańcu jest jej o wiele mniej. Lecz ta kosmiczna poświata blada tanga wymaga, tanga wymaga. Człowiek jest złoto, srebro albo miedź. Nie warto wszystkiego naraz chcieć. Gdy chcesz za dużo, kiedy przesada, to przytomności tango wymaga, tango wymaga. I jest nadzieja, bo jej to jest pieśń, a życie takie jest, jakie jest. Egzystencjalny to jest nasz taniec, całuję rękę na pożegnanie. Całuję rękę na pożegnanie. Choć różnie bywa, prawda i blaga, tango nadziei tańca wymaga, tańca wymaga. To jest pieśń, a życie takie jest, jakie jest. Egzystencjalny to jest nasz taniec, całuję rękę na pożegnanie. Całuję rękę na pożegnanie. Choć różnie bywa, prawda i blaga, tango radzi tań. Tańca wymaga, tańca wymaga. Piekło jest wszędzie, piękno w szczególe, niech w tobie będzie ultima thule. Ląd ostateczny, wszechświata kraniec, urlopik wieczny, umiłowanie, umiłowanie. Mój pociąg pędzi w strony nieznane, lecz wszystko będzie później czy prędzej zapamiętane. Peregrynacja znajdzie swój finał, ostatnia stacja, Thule ultima. Tam mnie zatrzymasz i powiesz czule, Thule ultima, ultima Thule, ultima Thule, ultima. Noce bezkresne, niezmiennie białe, pijanego nie snem, jak rytuałem. Ty mnie wysłuchasz, uczynisz królem, bym spełnił puchar. Ultima Thule, ultima. Ultima Thule, Ultima, połknę pytanie, niczym pytasz, umiłowanie, kiedy się stanie, potem czy teraz? Improwizacja, tak się zaczyna, ostatnia stacja, Thule Ultima, nim przyjdzie zima, tam cię przytulę. Thule Ultima, Ultima Thule, Ultima Thule, Ultima Thule, Thule Ultima, Ultima Thule, Thule Ultima, Ultima Thule, Ultima Thule. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, niepewny obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią wpada w mnie, jak łatwo mnie przechodzi w żart, jak łatwo widzisz w życiu cel, jak łatwo stwierdzasz jego prawo.